กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัดทั่วฝั่งทั่วประเทศทั่วโลกไปเลยทั้งทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นท่านผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดบางคนก็นอนยังไม่ตื่นตื่นแล้วลุกขึ้นมานั่งเถอะหรือบางคนออกไปวิ่งแล้วนู่นออกกำลังกายกำลังฟังอยู่เดินยืนนั่งนอนด้วยอิริยาบถทั้งสี่ใช้หูนี่แหละฟังเพราะว่าเราไม่เห็นภาพกันเราได้ยินเสียงกันผ่านทางเครือข่ายนี้โดยมีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยทำฝั่งเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้ให้การสนับสนุนทำให้เรามีรายการดีๆมีเนื้อหาข้อมูลดีๆมาได้ฟังกันได้เนื้อหาข้อมูลนี้ทำฝั่งสืบต่อมาจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้ข้าพเจ้าเนี่ยตอนแรกไม่เคยสนใจเลยเรื่องราวอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พบว่าด้วยความมหัศจรรย์ดุมฝังโลกที่แบบเป็นไปตามกระแสของตัณหามีความมืดบอดคืออวิชชาทั้งพัดไปทั้งครอบงำไว้เนี่ยพอมีคนพูดเรื่องไม่เกี่ยวข้องตัณหาที่จะไม่ถอนออกไม่ยึดถือเอาไว้เพราะมีคนพูดเรื่องความสว่างเกิดขึ้นไม่ให้มันมืดมากนักคือเรื่องวิชาคือกระแสมันเป็นไปขนาดนี้ก็ยังมีคนฟังยังมีคนฟังนี่มันเป็นช่องเป็นทางที่พระพุทธเจ้าเนี่ยชี้บอกเชื้อเชิญชวนยินดีต้อนรับให้พวกเราทุกคนฟังกับดักมีม่านวางกับดักเอาไว้ทุกที่ทุกทางที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เราคิดนึกวางไว้หมดช่องทางออกก็มีทุกที่ทุกทางที่เราเห็นที่เราได้ยินที่เราคิดนึกมีช่องอยู่หมดจะเห็นไหมได้ยินไหมรับรู้ได้หรือไม่มันต้องผ่านการฟังฟังแล้วให้เกิดความแยบคายนะท่านฟังเวลาเราไม่มีมากร้อยปีไม่เกินจากนี้จะอะไรเข้าหูจะเสพจะดูอะไรตัดสินใจใกล้ครวญให้ดีคิดให้ดีคิดให้ดีคิดให้มีความรอบคอบรอบคอบแล้วแยบกายแล้วสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชนิดที่ทำให้กิเลสในจิตใจของเราเนี่ยมันสงบลงได้มันจะเกิดขึ้นทิฏฐิชนิดที่เป็นไปเพื่อการปลดแอกปลดแอกจิตใจของเราจากกิเลสตัณหาเราถูกล็อกเอาไว้ถูกข่มเอาไว้ถูกกดเอาไว้ถูกจิกหัวใช้ไว้ถูกบีบบังคับไว้ด้วยมารคือกิเลสทั้งหมดทุกคนเลยใครก็ตามที่ยังได้ยินเสียงที่ยังเห็นภาพที่ยังดมกลิ่นได้นั่นถูกกุมหัวใจไปหมดมีมารอยู่หมดทั้งหมดในจิตใจเรามีด้านมืดอยู่หมดมันจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเวลาไหนเวลาเผลอเมื่อไหร่มันลุกขึ้นมาทันทีต่อหน้าต่อตานี่แหละขณะกินข้าวนี่แหละขณะพูดคุยนี่แหละขณะทำงานนี่แหละบางคนเจอเพื่อนร่วมงานก็แหมดีเป็นนางฟ้าพอเจอลูกน้องเอาทำไมกลายเป็นปีศาจได้แค่ช่วงเวลาไม่ถึงวินาทีห่างกันดีดนิ้วหนึ่งโอ้มันกุมหัวใจถูกมันข่มเอาไว้ล็อกเอาไว้สลัดแอกปลดแอกเป็นอิสระไม่ได้แต่ฟังธรรมะนั่นสิธรรมฟังมันช่วยได้นะฟังธรรมะเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่สัมมาทิฏฐิทิฏฐิแห่งการที่จะเป็นไปเพื่อการสลัดแอกปลดแอกเกิดขึ้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปลดออกได้ ความคิดก็เป็นสัมมาสังกัปปะการพูดก็เป็นสัมมาวาจาขึ้นมาการกระทำอะไรต่างๆเป็นในลักษณะตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่เป็นไปเพื่อความสลัดแอกสลัดออกจากเรื่องร้ายรัดเครื่องยึดถือต่างๆฟังธรรมะนอกจากจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิยังสามารถที่จะทำสิ่งที่เคยได้ฟังมาก่อนแล้วนั้นน่ะให้มีความแจ่มแจ้งได้หรืออาจจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วยได้นี่คือเรื่องที่สำคัญดีงามถูกต้องเหมาะสมเลิศรู้อลังการนี่คือรายการธรรมารับรุ่นธรรมฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์มาพูดอยู่ที่นี่ตั้งแต่5ถึง6โมงเช้าใครฟังตามต่อกันไม่จบไม่ครบติดตามต่อกันได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.comเมื่อสักครู่นี้คือการเกริ่นท่านฟังเข้าสู่รายการเนื้อหาในวันนี้ท่านฟังสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของความไม่เที่ยงใช่ไหมแต่ท่านใดไม่ได้รับฟังฟังตอนนี้ให้มันจบซะก่อนเดี๋ยวเข้าไปฟังตอนนู้นฟังตอนนู้นจบแล้วก็มาฟังตอนนี้อีกด้วยที่เว็บไซต์ puredhamma.comเนื้อหาในตอนที่ผ่านมานี่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของความไม่เที่ยงไม่ได้ดูด้วยเรื่องนาฬิกาฟิสิกส์ชีวะไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่เราเห็นได้เราได้ยินได้เราได้กลิ่นได้เวลามันหมดซะก่อนท่านฟังพูดได้แค่3ทางอายตนะของเรามันมี6ทางใช่ไหมแล้วก็ยังรู้สึกว่าแหมมันยังไปต่อได้อีกมันยังมีรายละเอียดนอกจากเรื่องไม่เที่ยงแล้วมันจะปล่อยลอยๆได้ยังไงก็ต้องมาพูดถึงเรื่องความที่เป็นอนัตตาด้วยวันนี้จึงเป็นตอนที่2ต่อกันจากเมื่อวานที่พูดถึงเรื่องของอนิจจังโดยในรายละเอียดทั้งหมดวันนี้ต้องการจะมาพูดถึงเรื่องของอนัตตาโดยรายละเอียดทั้งหมดอนัตตาคือความที่เป็นไม่ใช่ของตัวมันเองนี่คือในความหมายที่เราเป็นคุณสมบัติจึงเอามายกว่ามันมีความไม่เที่ยงทีนี้อนัตตาความหมายที่สองที่ต้องการจะพูดถึงในที่นี้ที่หมายความว่านะเมโสอัตตาเนี่ยคือไม่ควรเชื่อว่านั้นเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยต้องการจะมาพูดถึงคำนี้โดยสิ่งที่มีความปรุงแต่งกันมาเช่นว่าจะให้เกิดเสียงนี้ได้ใช่ไหมต้องมีลมผ่านหลอดคอหลอดคอบางคนก็จะมี8อันมันดังมากเป็นเสียง8หลอดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอา8หลอดเอาหลอดเดียวแล้วก็ติดเครื่องเสียงดังๆมันก็ตึมๆไปได้ก็ต้องมีการปรุงแต่งกันมาไม่ว่าจะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลเป็นเครื่องเสียงเป็นลำโพงไปมันก็ต้องมาจากแหล่งที่ปรุงแต่งกันมาก่อนนั่นคือคอของเราคือปอดของเราปรุงแต่งกันมาแล้วอ่ะการปรุงแต่งทั้งหมดไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรทั้งฝั่งจุดไหนก็ตามเนี่ยการปรุงแต่งนั้นสับภาษานี้ท่านใช้คำว่าสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งถ้าในความหมายว่าอย่างนี้ทั้งฝั่งพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้พระกิริยาที่มีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรเราก็ปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปนั่นน่ะคือสังขารปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปออกมาเป็นเวทนานั่นก็คือสังขารปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปออกมาโดยความเป็นสัญญานั่นน่ะนั่นคือสังขารการปรุงแต่งนั้นน่ะเรียกว่าสังขารหรือแม้แต่ปรุงแต่งตัวมันเองปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูปออกมาโดยความเป็นสังขารนั่นก็คือสังขารและปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปออกมาเป็นวิญญาณนั่นก็คือสังขารน่ะสังขารคือการปรุงแต่งแทรกซึมอยู่ในทุกอย่างบางทีก็คือจึงเอามาเรียกกายของเรานี่ว่าเป็นสังขารอย่างหนึ่งเวทนาด้วยไม่ใช่แค่รูปนะ กายของเราคือรูปใช่ไหมในกายของเรามันยังมีเวทนาด้วยในกายของเรามันก็ยังมีสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยอยู่ในกายของเราหมดแล้วสังขารคือการปรุงแต่งใช่ไหมพอเรามีการปรุงแต่งแน่นอนว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมายังไงปรุงแต่งกันมายังไงตึมละอะออกมาละแล้วคุณจะเข้าใจด้วยเข้าตรงกันได้ไงอะเอาเช่นว่าถ้าเราเอาสายเส้นของได้เห็นนะเอามาปรุงแต่งกันแบบนี้ทอออกมาเป็นผ้าโอ้งามบางคนก็จะเอาสายเส้นของได้ปรุงแต่งกันออกมาได้นี่เป็นอะไรท่านฟังคือรูปนะได้นี่คือรูปเอาจากที่มันเป็นเส้นมาทอกันด้วยแพทเทิร์นนี้มันกลายเป็นแผ่นเว้ยโอ้ดีหรือบางคนก็มาถักมาทอจนเป็นปมขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาเป็นปมได้ขึ้นมาก็ปรุงแต่งออกมาอีกแบบนึงผ้าที่ได้เป็นแผ่นเป็นแผ่นเนี่ยก็ปรุงแต่งต่อไปอีกเอาทำไงอ่ะให้มันมีความสำเร็จรูปออกมาเราก็เอามาทำเป็นเสื้อสิเอามาทำเป็นกางเกงสิเอามาทำเป็นผ้าเช็ดหน้าสิเอาไปทำเป็นผ้ากี่ริ้วก็ได้เอาไปทำเป็นหมวกก็ได้เอ้าฟังดีนะท่านฟังคำว่าได้คำว่าผ้าคำว่าเสื้อคำว่ากางเกงคำว่าผ้ากี่ริ้วคำว่าหมวกพวกนี้มาจากได้ทั้งหมดนะปรุงแต่งกันมาแต่ว่าเอาทำไมเรียกคนละชื่อกันนะเอ้าเพราะว่าเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งมันแตกต่างกันไปนิดนึงเสื้อไม่เหมือนกางเกงเพราะว่าดีไซน์มันแตกต่างกันการออกแบบมันไม่เหมือนกันเราก็จึงสมมุติเรียกชื่อมันต่างกันซะหน่อยคุณก็รู้เข้าใจกันว่าเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้ต้องการบ่งบอกว่าคุณต้องใส่มาจากข้างบนไม่ได้ใส่มาจากเท้าแล้วกางเกงที่ไหนก็ใส่มาจากแขนก็ต้องใส่ขึ้นที่เท้าให้เข้าใจตรงกันพวกนี้ทางฝั่งที่แบบว่าเรียกขึ้นมานี่นะคือสมมุติเรียกเฉยๆเพื่อให้เข้าใจตรงกันเนี่ยเรียกว่าเสื้อแต่ภาษาจีนไม่เรียกอย่างนี้นะภาษาจีนเขาเรียกว่าลิงยี่ฉินหรือถ้าคุณจะสมมติเรียกเป็นภาษาเยอรมันก็เรียกว่าเชิ้ตทำไมเหมือนภาษาอังกฤษก็สมมติเรียงเหมือนกันนะแต่ว่าความหมายมันคืออะไรความหมายคือสิ่งนี้คือเหมือนเสื้อภาษาไทยนี่แหละแต่สมมติเรียกกันเป็นคนละชื่อตามศัพท์ภาษาด้วยนะก็ส่วนหนึ่งบางทีศัพท์ภาษามันแปลกันไม่ตรงกันเป๊ะคำว่าลิงยี่ชินในภาษาจีนนี่มันจะหมายถึงเสื้อแบบนึงแต่ในภาษาไทยเสื้อเนี่ยมันมีหลายแบบโอ้แปลบางทีก็เพี้ยนอาจจะเหมือนกันในบริบทหนึ่งแต่กลับไม่เหมือนกันในอีกบริบทหนึ่งอันนั้นคือให้มีการสมมุติเรียกเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันตรงนี้นะท่านฟังศัพท์ว่าสมมุตินี่มันถึงมีขึ้นสมมุติเอาหลายที่สมมุติเอาเนี่ยเขาก็สมมุติปรุงแต่งกันต่อไปว่าโอ้แบบนี้เวลานี้เนี่ยมันฮิตเสื้อเทรนด์นี้สีนี้กางเกงนี่ก็เหมือนกันสมัยก่อนตอนที่ข้าพเจ้ายังไม่เกิดกางเกงนี่ต้องเป็นทรงกระบอกลงมาขาบานๆนิดนึงโอ้ชอบมากชอบมากคนนี่ฮิตมากถ่ายแบบมานี่หล่อสุดๆรู้สุดๆแต่มาทุกวันนี้นี่เรามาดูเอากางเกงทำไมขาบานมันไม่น่าดูไหมมันไม่มันตลกนะเอาทำไมเปลี่ยนแปลงไปสุดยอดแฟชั่นที่อินเทรนด์ที่สุดกลับกลายเป็นของเฉยแม้ได้ความเฉยก็ตามกับวันนี้เป็นอะไรคำนี้เป็นธรรมารมณ์อธิบายถึงอารมณ์อย่างหนึ่งปรุงแต่งขึ้นมาถูกไหมต่อเนื่องมาจากรูปคือเสื้อนั้นกางเกงนั้นสีนั้นบ่งบอกถึงความหมายที่เข้าใจร่วมตรงกันน่ะว่ามันเฉยแล้วว่ามันทันสมัยดีอยู่หรือว่ามันบ่งบอกถึงอะไรๆในบริบทไหนๆที่เป็นการบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันบัญญัติขึ้นมาภายหลังนี่คือสมมติเรียกเอาเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในความสมมุติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแหละคือเรียกว่าเป็นของสมมุติเพราะว่าสมมติเรียกขึ้นใช่ไหมล่ะแล้วของจริงๆมันคืออะไรบางคนก็จะไปสาวหาว่าเอาตรงได้นั้นได้ยังไม่ใช่ของจริงนุ่มฟังเพราะว่าได้นั้นก็สมมติเรียกเอาว่ามันเป็นเส้นๆแบบนี้ก็เรียกว่าได้ถ้ามันหนาขึ้นหน่อยคุณก็ไม่เรียกว่าได้แล้วคุณก็เรียกว่าเชือก แม้แต่คำว่าเชือกแม้แต่คำว่าได้ก็เป็นของสมมุติเอาแล้วอะไรมันคือความจริงก่อนที่เราจะไปถึงนั้นทุกฝั่งไม่ใช่แค่ได้หรือเสื้อที่เป็นรูปยังเสียงด้วยทุกฝั่งเสียงที่ทุกฝั่งได้ฟังอยู่เนี้ยคนเขาก็เรียกให้เข้าใจตรงกันว่าเทศพระมาเทศพอใจคำนี้ปุ๊บก็จะเข้าใจไปในระบบที่ว่าโอ้มีธรรมาสมีคัมภีร์ใบลานคนก็นั่งพนมมือฟังนบนบนบนั่นคือหลับอ้าวเสียงเป็นลักษณะแบบนี้เข้าใจคำนี้แต่แม้แต่ไอความหมายที่เข้าใจในบริบทแบบนั้นไปพอสมัยมันเปลี่ยนแปลงต่อมาเนี่ยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสตรีมมิ่งฟังกันออนไลน์ไม่ต้องใช้เนื้อที่เก็บในฮาร์ดดิสฟังกันแล้วเนี่ยเล่นออกกำลังกายไปด้วยฟังไปด้วยคำนี้ก็เปลี่ยนแปลงความหมายไปอีกแม้แต่คำที่สมมติใช้เรียกกันเนี่ยก็ต้องสมมติในบริบทอื่นๆแล้วมีวิดีโอด้วยอ่ะโอ้แล้วมีรูปภาพนั้นด้วยก็ใช้คำที่แตกต่างกันไปอ้าวถ้าเป็นคนมาใช้เสียงในลักษณะมีขึ้นๆลงๆมีเสียงต่ำเสียงสูงมีดนตรีประกอบด้วยเราก็เรียกว่าร้องเพลงเสียงเหมือนกันต้องฟังข้อความเดียวกันด้วยเอาเช่นถ้ายกพุทธพจน์บทใดบทหนึ่งขึ้นมาใช่ป่ะแล้วเกิดนักร้องก็เอาไปร้องประกอบด้วยเสียงดนตรีข้อความเดียวกันพระพูดคุณใช้คำว่าเทศนักร้องร้องคุณใช้คำว่าร้องเพลงโอ้ข้อความเดียวกันฟังกันดูมันน่าชงนไหมแต่สมมุติเรียกขึ้นมาให้มันแตกต่างกันเพื่ออะไรเข้าใจบริบทเซตติ้งรูปแบบความเข้าใจความหมายวิธีการมันแตกต่างกันทำไมนั่นคือการปรุงแต่งที่เป็นยังไงไม่เหมือนกันเขาจึงยังไงสมมุติเรียกให้มันแตกต่างกันเรามีเวลากันอยู่พอสมควรฟังเราไปช้าๆชัดๆทำความเข้าใจให้ดีวันนี้คือมันของสมมุติเร็วก็ตามก็สมมุติของคนหนึ่งช้านี่ก็สมมุติของอีกคนหนึ่งคนที่เขาคิดเร็วเนี่ยอะไรมันก็จะดูช้าไปหมดคนที่เขาคิดช้าอะไรมันก็จะดูเร็วไปหมดแม้แต่คำว่าช้าหรือแม้แต่คำว่าเร็วก็ยังเป็นตัวที่สมมุติเรียกเอาบ่งบอกถึงความที่บริบทของเขาเป็นอย่างนี้ต้องการเข้าใจความหมายอย่างนี้ไปช้าๆกันก็ได้หรือจะไปกันเร็วก็ได้นี่คืออะไรสมมุติเรียกเอาตามอะไรก็ตามการปรุงแต่งของแต่ละคนที่มันมาไม่เหมือนกันมีการปรุงแต่งคือสังขารแทรกซึมไปอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็จะต้องมีการสมมุติที่จะต้องกำกับบอกลงไปให้เข้าใจตรงกันมันนี่คืออะไรอะไรอะไรนี่คือมีการบัญญัติขึ้นมาในเรื่องของสมมุตินั้นๆตามการปรุงแต่งนั้นๆๆๆการปรุงแต่งนั้นนั่นน่ะคือสังขารสังขารนะท่านฟังอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ในท้องของเราก็มีการปรุงแต่งรูปแบบหนึ่งอาหารที่คุณกินเข้าไปผ่านทางอะไรหูสิโอ้ยมีที่ไหนกินข้าวด้วยหูท่านผู้ฟังตื่นกันได้แล้วกินข้าวเราต้องกินด้วยศอกคือใช้ศอกขยับไปขยับมาเป็นมือหยิบอาหารเข้าสู่ปากแล้วกินผ่านทางลิ้นนี่แหละอายตนะช่องทางนี้ท่านใช้คำเรียกว่าลิ้นมาจากคำว่าชิวหาในท้องเราก็มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกันบางคนก็จะย่อยนมได้บางคนย่อยชอบอาหารประเภทนี้ร่างกายมันถูกธาตุอย่างเงี้ยกินอันนี้แหมดีถูกธาตุอร่อยแต่ถ้าอะไรที่มันกินแล้วไม่ถูกท่ามันย่อยไม่ค่อยได้มันกินมันยังไงไม่รู้เขาก็เรียกมันว่าไม่อร่อยแต่ที่อร่อยสำหรับคนหนึ่งเนื่องจากท้องมันปรุงแต่งกันมามันไม่เหมือนกันนี่มันกลายเป็นอร่อยสำหรับอีกคนหนึ่งอย่างแม่ของข้าพเจ้านี่โอ้ชอบกินน้ำพริกกะปิมากขนาดเป็นคนจีนชอบกินน้ำพริกกะปิแต่พ่อนี่ชอบกินข้าวต้มกับเกี๊ยวฉ่ายกงหูอะไรพวกนี้โอ้แต่พอมากินน้ำพริกกะปิโอ้ไม่ไหวไม่อร่อยไอ้ที่อร่อยมากๆของคนหนึ่งนี่กลายเป็นไม่อร่อยมากๆเลยของอีกคนหนึ่งไอ้คำว่าอร่อยเขาก็สมมติเรียกตามการปรุงแต่งในไส้ของเขาที่มันมีการปรุงแต่งที่มันไม่เหมือนกัน ขาก็ถึงใช้คำมาอธิบายอาการของเขาแบบนี้สมมุติขึ้นมาเรียกว่ามันอร่อยดีหรือการปรุงแต่งเป็นอย่างนี้ก็สมมติเรียกว่าไม่อร่อยเลยอันนี้แยกเป็นแต่ละคนละคนเลยนะแล้วยังแยกเป็นกลุ่มคนกลุ่มคนก็โดยได้อย่างเช่นคนจีนเนี่ยผู้นิยมชอบกินไข่เยี่ยวม้าใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เพราะว่าการปรุงแต่งมาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเคยกินมาก็มีการทำอาหารอะไรที่อร่อยๆกินไข่เยี่ยวม้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า century egg แต่บัฟฝรั่งเนี่ยเขามากินไข่เยี่ยวม้าเนี่ยต่อให้แบบปรุงอร่อยขนาดไหนอ้วกแตกกินไม่ไหวคือแบบขยะแขยงมากกลายเป็นของปฏิกูลสำหรับเขาไปคือไม่ใช่แค่ไม่อร่อยเรียกว่าไม่อร่อยมันยังน้อยไปไม่เอาของเน่ามากินเนี่ยโอ้ยแต่ฝรั่งนี่เขาชอบกินเนยเนยนี่มันคือของหมักพูดง่ายๆมันก็เน่าแล้วหมักกันละโอ้แต่เขากินดีกินกันสดๆทุกอย่างนี่ใส่เนยหมดสลัดก็ใส่เนยนั่นก็ใส่เนยอะไรก็โรยด้วยเนยไปหมดโอ้แต่พอคนจีนคนเอเชียไปกินขนาดนั้นโอ้ไม่ไหวท้องอืดเลยแล้วก็กลิ่นด้วยแล้วก็สีโอ้ไม่ไหวไม่ชอบไม่อร่อยขยะแขยงเป็นปฏิกูลแม้แต่คำว่าปฏิกูลขยะแขยงไม่อร่อยพวกนี้สมมุติเรียกเอาตามอะไรก็ตามการปรุงแต่งที่มันมาเป็นอย่างนั้นล่ะจึงต้องมีการสมมุติเรียกเอาไม่ใช่แค่รูปคือได้หรือว่าเสื้อหรือผ้าไม่ใช่แค่เสียงที่เป็นคนเทศหรือคนร้องเพลงไม่ใช่แค่รสที่ว่าเป็นอาหารที่คนชอบหรือไม่ชอบยังกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นน้ำหอมบางอย่างบางคนไม่ชอบก็เรียกว่าเหม็นเอาทำไมคุณถึงไม่ชอบอ่ะก็ไม่ชอบปรุงแต่งกันมาอย่างนี้จิตใจฉันเป็นอย่างนี้นิสัยฉันเป็นอย่างนี้ฉันก็เลยบอกฉันไม่ชอบก็เลยเรียกมันว่าเหม็นบางคนชอบกลิ่นธรรมชาติแม้แต่คำว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือสมมติเรียกเอาว่าอธิบายสิ่งที่มันปรุงแต่งกันมาเป็นแบบนี้นะโดยธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรก็ต้นไม้มันเกิดมาเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรเขาก็เลยเอาไปทำเรียนแบบโอ้น้ำหอมกลิ่นธรรมชาติแต่ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยกระบวนการทางเคมีด้วยในห้องแลบด้วยในกระป๋องบิ๊กเกอร์หลอดแก้วทดลองแต่เอามาเหมือนกันเลยดมดูนี่ไม่รู้ได้ซ้ำว่าที่มันธรรมชาติจริงหรือธรรมชาติเทียมเอายังมีคำว่าจริงหรือเทียมอธิบายกันไปอีกเพื่อที่จะอธิบายกันนั้นสมมุติเรียกกันขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายเรื่องกลิ่นรูปเสียงรสกลิ่นใช่ไหมยังผลทพะเรื่องอนุภูมิเนี่ยชัดเจนท่านฟังของสิ่งหนึ่งสำหรับคนคนหนึ่งบอกว่าร้อนสำหรับอีกคนหนึ่งบอกว่าเย็นมีคนที่เขาเป็นโรคประหลาดอย่างนี้ท่านฟังอุณหภูมิอะไรที่แบบว่าร้อนเนี่ยไม่รู้สึกว่าร้อนก็อุ่นๆธรรมดาแต่อุณหภูมิปกติเนี่ยแบบ27 28เนี่ยโอ้หนาวเพราะว่าประสาทการรับรู้เนี่ยก็เขามันผิดเพี้ยนไปนิดหนึ่งหรือสำหรับคนฝรั่งมาเมืองไทยบอกอุณหภูมิ20โอ้ร้อนแต่คนไทยไปต่างประเทศอุณหภูมิ15โอ้หนาวจะเป็นจะตายคำว่าร้อนคำว่าหนาวก็สมมุติเรียกเอาตามการปรุงแต่งของคนนั้นหรือสิ่งนั้นเช่นถ้าคุณทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งอุณหภูมิแบบนี้สำหรับเซลล์สำหรับต้นไม้อะต้นไม้พวกนี้ชอบอุณหภูมิที่เย็นๆเท่าไรถึงเย็นประมาณ10กว่าองศาถ้าเย็นไปกว่านี้หิมะตกโอก็ไม่ไหวเย็นเกินไปแต่ต้นไม้แบบนี้ต้องโตในที่ที่ร้อนชื้นเท่าไรร้อนชื้น30ขึ้นเพราะนั้นอะไรที่มันที่25เนี่ยที่มันกลายเป็นเย็นไปสำหรับสิ่งนี้มันกลายเป็นร้อนไปสำหรับสิ่งนั้นเราไม่ต้องพูดถึงคำว่าเย็นถึงคำว่าร้อนฟังว่าแต่ละคนแต่ละสิ่งบางทีมันเรื่องมากบางทีไอ้คำว่าเรื่องมากเนี่ยก็สมมติเรียกเอาตามอะไรการปรุงแต่งของสิ่งนั้นมันมีเหตุปัจจัยเงื่อนไขมากน้อยอย่างไรสมมติเรียกเอาใช่ไหมบางทีก็อารมณ์เข้าด้วยแต่พอใจก็ใช้คำนี้พอใจก็ใช้อีกคำหนึ่งคำนั้นคำนี้มันยังไงนะสมมติเรียกเอาตามอะไรนะการปรุงแต่งของคนนั้นแหละมันก็พอใจหรือไม่พอใจเอาต่อให้คุณบ่งบอกไปเลยว่าอุณหภูมิ25องศาใช่ป่ะองศาอะไรอะเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮต์หรือว่าเคลวินแม้แต่ตัวเลขที่เขาบ่งบอกกันนั่นน่ะก็ยังปรุงแต่งเปรียบเทียบตามอะไรอะ ก็มาตรฐานการวัดไงถ้าคุณเปรียบเทียบกับความเย็นสมบูรณ์ก็ใช้หน่วยเคลวินถ้าคุณจะเปรียบเทียบกับอิตาคนนี้เขาคิดก็เรียกว่าฟาเรนไฮต์เขาก็มีหลักการเขาอยู่ก็สมมติเรียกเอาตามอะไรแต่ที่เขาปรุงแต่งกันมาตัวเงื่อนไขแบบนี้แบบนี้แม้แต่ความคิดนึกของเราหวังเราสมมติว่าเอาให้ประชาชนมาลงเสียงเราก็เรียกว่าระบบประชาธิปไตยใช่ป่ะอู้แต่ว่าถ้าลงเสียงแบบนี้มันไม่ได้เมื่อต้องเรียกประชาธิปไตยแบบไทยๆจะเอาประชาธิปไตยแบบไหนอ่ะเมืองจีนรัสเซียเขามีการลงเสียงไม่นะไม่เรียกประชาธิปไตยเรียกว่าสังคมนิยมก็สมมติเรียกเอาตามอะไรตามการปรุงแต่งของสิ่งนั้นนั่นล่ะว่ามันมีการปรุงแต่งมายังไงคุณก็สมมติเรียกเอาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็เปลี่ยนชื่อละก็มีการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วมันจะไม่เหมือนกันยังไงสังคมนิยมกับประชาธิปไตยใช่ป่ะพวกคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เขาก็สมมติเรียกว่าเป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยเขาจะอธิบายได้ว่าทรงเป็นแบบนี้แบบนี้พวกชอบการเมืองเนี่ยก็จะอธิบายได้ว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนั้นไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แบบนั้นกับพวกเธอแบบนี้กับพวกฉันอ้าวพวกนี้คือสิ่งสมมติทั้งสิ้นทุกฝั่งนี่คือสัญญาคือความหมายรู้เพราะถ้าถามว่าประชาธิปไตยสังคมนิยมเผด็จการหรือว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคือมันไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์เป็นอะไรมันเป็นก็คนนี่ก็ชาวบ้านนี่ก็ข้าราชการมันนี่คือสัญญาแม้แต่คำว่าข้าราชการชาวบ้านคนนั่นก็คือสัญญาคือความหมายรู้ที่สมมติเรียกเอาเพราะมีการปรุงแต่งของสังขารที่ทำให้สัญญานั้นมีความสำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาออกมานั่นคือธรรมารมณ์ใช่ไหมชื่อเรียกอะไรต่างๆที่ทำให้รูปนั้นสำเร็จรูปออกมาด้วยความเป็นรูปนั่นคือสังขารเข้าปรุงแต่งแล้วความรู้สึกนี้ก็เหมือนกันร้อนเย็นทำให้สุขทุกข์ไม่เหมือนกันเวทนาคือความรู้สึกนั้นก็ถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมาก็จึงมีการสมมติเรียกขึ้นว่าอุณหภูมินี้มันร้อนอุณหภูมิเท่ากันน่ะมันกลับกลายเป็นเย็นนั่นคือเวทนาที่สุขทุกข์ไม่เหมือนกันตามการปรุงแต่งกันมาก็สมมติเรียกกันไปรูปเวทนาสัญญาด้วยสังขารด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแม้แต่การรับรู้คือวิญญาณนั่นก็ด้วยเพราะว่ามันจะมีการรับรู้คือวิญญาณได้ไงอ่ะเราพูดกันไปแล้วนะท่านฟังจะมีเสียงมีหูไม่ต้องมีจักษุวิญญาณแสงเข้าหูไม่ได้ท่านฟังเสียงเท่านั้นต้องมีโสตวิญญาณสิ่งที่มีการปรุงแต่งสองอย่างรวมกันมันจะให้ทำสิ่งที่สามเกิดขึ้นมาโดยสิ่งนั้นไม่เป็นการปรุงแต่งมันจะไม่ได้ที่ไหนสิ่งไม่เที่ยงสองอย่างรวมกันมันก็ต้องออกมาเป็นของไม่เที่ยงอยู่เหมือนเดิมก็ยังต้องอาศัยการปรุงแต่งอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละวิญญาณก็เป็นของปรุงแต่งเหมือนกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงก็จึงสมมติเรียกเอาเหมือนกันว่าตรงนี้นี่คือหูเป็นโสตวิญญาณสมมติเรียกเอาเหมือนกันว่าตรงนี้คือกายวิญญาณตรงนี้คือมโนวิญญาณเรียกเอาหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมีความไม่เที่ยงมีการบัญญัติขึ้นก็ต้องมีการสมมติเรียกขึ้นเปลี่ยนแปลงตามสังขารคือการปรุงแต่งที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือสมมติเรียกสมมติเนี่ยไม่ใช่ของจริงสมมติเนี่ยไม่ใช่ของจริงสมมติคือของสมมติแล้วของจริงคืออะไรถ้าอะไรมีความสมมติใช่ป่ะท่านฟังมันก็คือแบบว่าหลอกเราไว้เพราะมันสมมติเรียกเอาสถานการณ์นี้เรียกแบบนี้อีกสถานการณ์หนึ่งเรียกแบบหนึ่งซึ่งสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บเนี่ยเอาจากแบบนี้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งพวกมันเหมือนหลอกกันเลยทั้งฝั่งคนบางคนนี่ปลิ้นปล้อนมากสถานการณ์นี้ว่าแบบนี้พออยู่ต่อหน้าคนเยอะแยะพูดอีกแบบหนึ่งเอ้าอยู่ด้วยกันพูดอย่างนี้ไปโผล่มาพูดอีกแบบหนึ่งมันหลอกเราที่มันหลอกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนนะภาพลวงตาต่างๆก็เป็นอย่างนี้เอาแสงมาโดนถนนอย่างนี้สะท้อนมาเอ้าเหมือนมีน้ำเอ้านี่มันน้ำนี่ไม่ใช่มันคือการสะท้อนกลับหมดของแสงเราเรียกว่าพยับแดดอย่างเงี้ยปรากฏอยู่บนถนนหรือว่ารุ้งเอ้าฝนตกใหม่ๆโอ้พระอาทิตย์ส่องมามีรุ้งโอ้มีความสวยงามแต่พอแดดมากขึ้นความชื้นหายไปเอ้ารุ้งหายไปโอ้มันเหมือนมันหลอกกันเฉยๆเป็นภาพให้เห็นอะไรที่ว่ามีการสมมุติขึ้นตามการปรุงแต่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นไม่ใช่ของจริงมันเป็นของหลอกไว้เฉยๆ ของหลอกไว้เฉยๆไม่ใช่ของจริงแล้วสัจจะความจริงคืออะไรความจริงนั้นได้บ่งบอกปรากฏเอาไว้อยู่ในตัวของปลอมนั่นแหละแต่มันซ่อนความจริงเอาไว้เราต้องการเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าเหยื่อเป็ดอย่างนี้เป็นต้นชาวประมงคุณเอาเหล็กมางอใส่แบบนี้เราก็เรียกสมมติว่าเป็นเบ็ดใช่ไหมหรือเอาเหล็กมาเป็นเส้นๆมางอทำปลายให้มันแหลมโดยการปรุงแต่งแบบนี้ของรูปคือเหล็กเราก็สมมติเรียกมันว่าคือเบ็ดตกปลาชื่อใหม่สมมติถูกเรียกขึ้นมาแล้วใช่ไหมเราเอาเหยื่อเสียบลงไปเอาทำไมเรียกว่าเหยื่อเหยื่อคืออะไรก็นอนหรือว่าอะไรที่มันจะกินได้เอาทำไมคุณไม่เรียกว่านอนไม่เรียกอะไรเงี้ยเพราะว่าในบริบทนี้เราต้องการล่อมันเราจึงเรียกว่าเหยื่อใช่ไหมล่ะเสียบลงไปของอย่างเดียวกันเนี่ยพอคุณจะเอามาใส่จานอาหารคุณเรียกว่าอาหารกินสำหรับคุณอาหารกินสำหรับคุณเสียบลงไปในเบ็ดกลายเป็นเหยื่อเราเรียกชื่อใหม่สมมติเอาเปลี่ยนแปลงนิดเดียวว่ามันจริงหรือมันหลอกกันเนี่ยเอาไม่เป็นไรเสียบลงไปในเบ็ดใช่ไหมปล่อยลงไปในน้ำปลามันเองก็คิดว่าเอ้ยนี่เป็นอาหารของฉันไม่มีเหล็กอยู่ข้างในมันก็งับกับเข้าไปอาหารที่เราสมมุติเรียกว่านั่นคือเหยื่อเนี่ยก็ไปตามทางของมันอาจจะลงไปในท้องหรือไหนก็ไม่รู้แต่เหล็กที่งอเป็นเบ็ดนั้นก็เสียบคางปลาปลาก็ดิ้นพลับๆๆมันเป็นกับดักทุ่มฝังเป็นเหยื่อล่อเป็นของหลอกลวงไม่ใช่ของจริงไอ้ที่ว่าของหลอกเหลือล่อให้มันติดนี่แหละก็จึงใช้คำว่าอุปาทานคือมันยึดถือได้ความยึดถือจะไม่เกิดขึ้นที่ไหนได้ต้องเกิดในขันธ์5เท่านั้นขันธ์5ทั้งหมดทุกฝั่งจึงเป็นเหมือนกับเหยื่อล่อให้เรามาติดตึกติดตึกนั่นละคือยึดถือแล้วเป็นอุปาทานแล้วพระพุทธเจ้าจึงแสดงความจริงเอาไว้ว่านี่แหละคืออุปาทานขันธ์5เป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ทุกระทมอย่างใดอย่างหนึ่งโกรธเครียดดุ่มหลงพอใจไม่พอใจเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างลิ้นนี่ก็เดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างจนอยากกินอันนี้คุณก็เดือดร้อนแล้วเพราะว่ารสอันนั้นแต่ไม่ได้กินอย่างเงี้ยหรือกินอันที่มันไม่แน่น่าพอใจลิ้นก็เดือดร้อนละเพราะรสที่มันไม่น่าพอใจบ้างเดือดร้อนเป็นทุกข์นี่อยู่ในขันธ์5นี้ตอนนั้นช้าๆนะวังเราซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งให้เกิดความเข้าใจให้ดีให้มันลงมาตกตรงนี้ได้ไงเนี่ยมันเป็นของหลอกมาตรงไหนเนี่ยเอาใหม่สิที่เราพูดถึงกันมานี่อะไรรูปเสียงรสกลิ่นผลิตภัณฑ์ธรรมรมเราพูดกันมาใช่ไหมได้เสื้อผ้ากางเกงเสื้อพวกนี้เป็นรูปข้าพเจ้ายกตัวอย่างไว้เสียงคนพูดเป็นพระเทศหรือว่านักร้องข้อความเดียวกันรสอาหารอาหารแบบนี้คนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบตามแต่ละภูมิภาคคุณก็เริ่มสมมุติเรียกให้มันแตกต่างกันละชื่อเรื่องนั้นคือสัญญาใช่ไหมพวกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์พวกนี้คือรูปถูกไหมก่อให้เกิดความสุขที่แบบว่าเออฉันชอบฉันไม่ชอบอันนั้นก็เป็นเวทนาถูกไหมธรรมารมความคิดนึกว่าอันนี้เรียกระบอบนี้นั่นเรียกระบอบนั้นนั่นก็เป็นสัญญาใช่ไหมการรับรู้มาตามช่องทางไหนก็ตามคือวิญญาณสิ่งนั้นรับรู้มาจากสิ่งที่มันมีความไม่เที่ยงปรุงแต่งกันมาวิญญาณอะไรก็ไม่เที่ยงกับปรุงแต่งกันมา5อย่างนี้ขันธ์5ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าจึงเฉลยความจริงเอาไว้ครั้งแรกว่านี่นะมันเป็นของหลอกนะเพราะมันเป็นของสมมุติเรียกเอานะหัวข้อของมันเนี่ยที่เราเรียกว่าได้ที่เราเรียกว่ากลิ่นที่เราเรียกว่าอาหารอะไรเนี่ยท่านยกหัวข้อแม่บทบัญญัติขึ้นโดยใช้คำว่ารูปเพราะมันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกิริยาที่มีความรู้สึกได้นั่นก็เรียกว่าเวทนากิริยาที่มีการหมายรู้ได้ก็เรียกว่าสัญญากิริยาที่มีการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารสี่อย่างนี้จะทำให้มีการก้าวลงของวิญญาณได้กิริยาคือการรับรู้การรู้แจ้งมีในสี่อย่างนี้ได้สี่อย่างนี้เราเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิคือฐานที่ตั้งวิญญาณ วิญญาณคือการรับรู้ไปรับรู้ในสิ่งนั้นได้ตัวมันคือวิญญาณการรับรู้คือการรู้แจ้งเรียกว่าวิญญาณท่านประกาศสัจจะความจริงยกหัวข้อบัญญัติแต่งตั้งเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจึงใช้คำว่าอุปาทานได้ทำไมไปยึดถือได้ไงนะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของสมมติเอาขึ้นมาตามอะไรตามการปรุงแต่งของอะไรเงื่อนไขของมันเงื่อนไข terms and condition มันมาเป็นยังไงเราก็สมมติเรียกมันต่างๆนานาตามแต่เหตุปัจจัยของมันพอเราสมมติเรียกแล้วไอ้ความสมมตินั่นล่ะมันไม่ใช่ของจริงเราต้องสมมติถูกปะล่ะอันนี้มันสมมติเรียกกันขึ้นมานั่นแหละทำให้มันกลับกรอกยิ่งกว่าอะไรเดี๋ยวสมมติอย่างนี้เดี๋ยวสมมติอย่างนั้นข้าวผักอยู่บนจานเรียกว่าอาหารชั้นดีแต่พอไปอยู่บนพื้นเรียกว่าเศษอาหารเป็นอาหารสุนัขพอไปอยู่ในเบ็ดเรียกว่ากลายเป็นเหยื่อเบ็ดโอ้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหน้าเป็นอย่างหนึ่งสถานการณ์อย่างหนึ่งเราก็เรียกชื่อหนึ่งหลังเป็นอย่างหนึ่งสถานการณ์อย่างหนึ่งเราเรียกอีกชื่อหนึ่งหน้าอย่างหลังอย่างมันเชื่อได้ครับท่านผู้ฟังเป็นของหลอกลวงเป็นของแปรปรวนไปเป็นปกติเป็นของไม่เที่ยงอะไรที่ไม่เที่ยงทั้งหมดนะท่านผู้ฟังมันเชื่อไม่ได้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเป็นปกติเป็นของหลอกลวงมันหลอกลวงเรามันหลอกเราให้เกิดความยึดถือท่านจึงใช้คำว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นเหมือนเหยื่อหลอกให้เราไปติดกับมันพอติดแล้วเป็นยังไงเหล็กเสียบอยู่คางปานเป็นยังไงอ่ะมันดิ้นพลาดๆมันไม่สุกเลยคิดว่าจะไปกินเหยื่อกินอาหารในความเห็นของปลามันไม่ใช่เหยื่อมันเป็นอาหารแล้วก็ฉันก็จะมีความสุขแต่พอกินข้าวยึดข้าวทุกยิ่งกว่าอะไรจะเอาชีวิตไม่รอดสิ่งอะไรที่มีการปรุงแต่งดูฟังเราเรียกว่าสังคตธรรมมันจะมีลักษณะที่ว่าจะมีการเกิดปรากฏชื่อใหม่มีมาอยู่เรื่อยตามแต่สมัยตามแต่สิ่งแวดล้อมตามแต่บริบทตามแต่เหตุปัจจัยมีการเกิดปรากฏเหตุปัจจัยนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยมีความเสื่อมปรากฏตามแต่อะไรการปรุงแต่งของมันในเหตุปัจจัยมันยังไงก็เสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏหนึ่งลักษณะของสังคตธรรมที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาขันธ์ 5เราใช้หัวข้อรายละเอียดข้าพเจ้าพูดไปแล้วนะต้องฟังใคร่ครวญฟังให้ดีถ้าเพิ่งมาฟังตอนได้ท้ายนี่กลับไปฟังตอนต้นใหม่ได้เอาใหม่ต้องฟังเอาใหม่นี่คือฝั่งที่เป็นการปรุงแต่งเป็นสังคตะแล้วความจริงคืออะไรเสียงแห่งความจริงต้องฟังมันบึ้มบึ้มให้เห็นอยู่ต่อหน้าเลยว่าโอ้นี่ไม่เที่ยงนี่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจความพอใจได้ท่านตีกระหน่ำประกาศธรรมจักรไว้ครั้งแรกนี่ที่ปาอิสิปตนะมุทุกไทยวันเสียงนั้นยังก้องมาจนถึงบัดนี้นะผ่านเวลาผ่านระยะทางมาเนี่ยบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นนี่ให้เราได้ยินว่าไอ้ที่เรามีความรู้สึกสุขอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วมันคือทุกข์ที่เราได้รับรู้รูปนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเสียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยคือกองทุกข์ทุกขอริยสัจอิตังโคภิกขเวทุกขอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายเหล่านี้คือกองทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ฉันยังไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนเนี่ยต่อหน้าก็ว่าอย่างนั้นหรอกไม่สมมุติเอาก็ตามเรียกสังคมก็ไม่มีปัญหาไว้พอกันไปแต่ความจริงมันคือชาติปีทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ท่านฟังการเกิดเป็นทุกข์สรุปรวมเอาง่ายๆขันธ์5นั่นแหละเป็นทุกข์มันเป็นของหลอกลวงเป็นธรรมดาเปรียบด้วยพยับแดดเปรียบด้วยก้อนฟองน้ำเปรียบด้วยต่อมน้ำเปรียบด้วยแกนในต้นกล้วยเปรียบด้วยนักแสดงมายากลมันจริงที่ไหนคุณจะไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วยเหรอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ คุณจะไปหาสาระในก้อนฟองน้ำเหรอหรือต่อมน้ำเหรอมันนุ่มๆมันไม่แข็งมันแตกโป๊ะแตกโป๊ะอยู่ตลอดไม่รู้ประมาณประมาณที่เปรียบเทียบให้เราจะว่าเราจะไปหาสาระในของที่ไม่มีสาระมันไม่ได้เราจะไปหาความเที่ยงในของที่มันไม่เที่ยงไม่ได้เราจะไปหาความสุขในของอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ไงมันไม่ได้นะฟังความจริงมันเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงสิ่งใดที่มีความเป็นอนัตตาใช่ปะล่ะคือขันธ์5ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีความไม่เที่ยงใช่ปะล่ะสิ่งใดที่มีความไม่เที่ยงเนี่ยมันทนอยู่ได้ยากเราก็เรียกว่าเป็นทุกข์นี่คือของสมมุติท่านผู้ฟังแต่ว่าความจริงไม่ใช่ว่าตรงข้ามในลักษณะที่ว่าเอาถ้างั้นอนัตตาคือไม่เป็นตัวตนใช่ไหมก็ต้องงั้นจริงๆมันก็ต้องเป็นอัตตาคือเป็นตัวตนไม่เที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเที่ยงสิที่ทุกข์มันก็ต้องเป็นสุขสิวิจึงเป็นอัตตาเที่ยงสุขขึ้นมาเดี๋ยวนี่ถูกหลอกสองชั้นเพราะกับดักคือทิฏฐิที่เป็นเหมือนเครือข่ายเนี่ยฟังเป็นเหมือนกับแหที่มันครอบงำเอาไว้เราจึงจะต้องไปตามทางที่คนที่เขาไปถึงแล้วเขาบอกเอาไว้ที่แบบไปตามช่องได้คือถ้าแบบเข้าใจแค่นี้แล้วงงๆมึนไปเองก็ยังติดกับอันนู้นอยู่ดีช่องทางที่พระพุทธเจ้าหวังท่านหลุดออกไปแล้วเจอความจริงนี้แล้วท่านจึงบอกเอาไว้เอาของจริงคือสัจจะคืออริยสัจ4เปรียบเทียบไว้กับของสมมุติต่างๆที่เราเรียกเอาคือขันธ์5ทั้งหมดนี่ก็เราเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมนะคือขันธ์5ใช่มั้ยเปรียบเทียบกับของจริงคืออริยสัจ4ใช่ไหมของจริงอริยสัจ4บอกว่านี่คือทุกข์เป็นอุปทานคือความยึดถือเป็นกับดักเป็นเหยื่อล่อเราไม่ควรยึดถือไว้อย่าไปเอามันเราต้องทำไงของปลอมนี่คือก็จะหาแสวงหาการหาอันไม่ประเสริฐมันเป็นอย่างนั้นแต่ของจริงบอกว่าต้องปล่อยเหยื่อเนี่ยปลาเนี่ยพยายามไปกินอาหารของมันใช่ไหมมันคิดเป็นอาหารมันก็เลยกินกับเขาให้ติดกับเลยทีนี้ทำยังไงปล่อยโอ้ยปล่อยมันปล่อยยากสิเพราะมันเกี่ยวเขาให้แล้วโอ้ปลาก็ไม่มีแขนถ้ามีแขนมันก็คงจะเอาออกได้แต่ถ้ามีแขนมีขาเหมือนลิงลิงยังสร้างบ้านไม่ได้เลยท่านฟังเพราะลิงไม่มีปัญญาก็ต้องมีปัญญาด้วยมีแขนด้วยมีเครื่องมือด้วยปัญญาก็อยู่ที่หัวมนุษย์นั่นแหละท่านฟังอยู่ในหัวเรานั่นแหละมาจากไหนก็มาจากหูเรานั่นแหละเรียนรู้เอาสิฟังข้อมูลเอาสิศึกษาเอาสิอ่านหนังสือสิพวกนี้ทำให้เกิดปัญญาคำสอนของใครล่ะคุณต้องคนฉลาดหน่อยระดับไหนเอาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเลยฉลาดระดับนี้ให้ข้อมูลเอาไว้วันในเรื่องขันธ์5นี่เราต้องปล่อยคุณจะปล่อยได้ไงใช้อะไรเป็นเครื่องมือปัญญานั่นคือมรรค8ใช้มรรค8เป็นเครื่องมือให้เราสามารถที่จะปล่อยเจ้าขันธ์5ที่มันเหนียวเหมือนกับเบ็ดที่ติดคางปลาแล้วมันเกี่ยวไว้เนี่ยโอ้มันเอาออกยากต้องใช้เครื่องมือตัณหาที่ติดอยู่กับจิตของเรามันยากเพราะมันเห็นไม่ชัดมันครอบคลุมด้วยอวิชชาอีกด้วยเนี่ยใช้เครื่องมือคือมรรค8หาได้ด้วยการสแกนหาโดยสติเป็นเครื่องตรวจหาว่าถูกแทงตรงไหนถูกเกี่ยวอยู่ตรงไหนยึดอยู่ตรงไหนแล้วก็เอามีดคมๆคือปัญญาปาดลงไปเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงตรงนี้มันไม่เที่ยงเป็นความทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเราจะปล่อยเราจะละเราจะวางจะปล่อยจะละจะวางได้ก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตต้องมีสมาธิใครควรพิจารณาตามที่ว่ามานี่แหละเราจะปล่อยได้พอเราละสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งฝั่งเราจะเข้าสู่วิมุตติได้คือเราจะผ่านสมมุติได้ใช่ไหมคุณต้องเห็นสัจจะความจริงใช่ไหมพอคุณเห็นสัจจะความจริงแล้วคุณละสิ่งที่เป็นสมมุติได้คุณจะมีสภาวะที่เรียกว่าเป็นวิมุตตินั่นคือความพ้นวิมุตติทั้งฝั่งจะมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู่นิพพานนั้นเป็นการที่ไม่มีการปรุงแต่งอะไรก็ตามที่มีการไม่ปรุงแต่ง เป็นลักษณะของอสังคตะท่านเรียกจะมีคุณสมบัติ3อย่างนี้คือไม่ปรากฏมีการเกิดแต่เราบอกว่าเอางั้นถ้าตรงกันข้ามกันกับอนัตตาก็ต้องเป็นอัตตาสิเพราะฉันเข้าใจว่าเป็นอนัตตามันก็ต้องมีสิ่งปรุงแต่งมีสิ่งเกิดมีสิ่งดับถ้าไม่เป็นอนัตตาก็ต้องเป็นอัตตาไม่ใช่นะท่านฟังแต่มีลักษณะนะอุปาโทปัญญายติฟังบาลีแล้วอย่าเพิ่งเหวอแปลว่าไม่ปรากฏมีการเกิดไม่ใช่เป็นอัตตาคุณสมบัติอย่างที่สองคือไม่ปรากฏมีการเสื่อมนะวโยปัญญายติคนที่เขาไม่แยบคายไม่รอบคอบใช่ปะเขาก็จะเข้าใจว่าอ้าวงั้นถ้าสิ่งที่เป็นสมมติเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่ไหมงั้นสิ่งที่เป็นวิมุตติมันก็ต้องเที่ยงอะสิจะไปเที่ยงที่ไหนล่ะมันไม่ปรากฏมีการเสื่อมท่านใช้ศัพท์ว่าอย่างนี้เป็นลักษณะของอสังคตะข้อที่2และข้อที่3นั้นคือเมื่อตั้งอยู่ก็ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏบาลีคุณไปหาอ่านได้ไม่ต้องพูดหรอกมันจะโก้เก๋ยังไงสมมุติเอาต่างหากจริงๆคือเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเอาก็ไม่ทุกข์อ่ะสิคนที่ไม่แยบคายก็จะบอกโอ้งั้นต้องเป็นสุขแน่นอนเข้าใจโดยอรรถและพยัญชนะให้ดีท่านฟังให้ถูกเพราะกับดักของมาเนี่ยมันวางมาเยอะหมักหนาแน่นเป็นเครือข่ายเหนียวหนามืดดำแต่ไม่ใช่ช่องไม่มีช่องมีช่องนี้มารไม่เห็นด้วยเป็นช่องลับเป็นความลับเป็นความจริงที่เขาบอกกันมาเนี่ยดังมากตั้งแต่สมัยนู้นแล้วให้เราเห็นความจริงฟังให้เราเห็นความจริงความจริงก็ไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ในของสมมุตินั่นล่ะสมมุติมันอยู่ตรงไหนของปลอมอยู่ตรงไหนความจริงอยู่ตรงนั้นประเด็นคือเราจะเห็นไหมเราจะทำยังไงเห็นได้นี่ต้องใช้เจริญมรรค8เป็นเครื่องมือพอเราเจริญมรรค8เห็นความจริงในของสมมุตินั่นแหละคุณจะไปเห็นอนัตตาในสิ่งที่มันไม่เป็นอนัตตาได้ไงล่ะคุณก็ต้องเห็นอนัตตาในสิ่งที่มันเป็นอนัตตาถูกปะล่ะคุณจะเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่มันเที่ยงมีที่ไหนเราก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งที่มันไม่เที่ยงถูกไหมล่ะเราจะเห็นความทุกข์ในสิ่งที่เป็นสุขมันจะไปได้ไงคุณต้องเห็นความทุกข์ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิฟังให้ดีฟังให้ดีเราจะเห็นความจริงได้ก็ต้องเห็นความจริงในของสมมุตินั่นแหละมันมันสมมุติยังไงมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นอนัตตายังไงมันเป็นทุกข์ยังไงพอเราเห็นสัจจะความจริงแล้วเราจะไปเข้าถึงวิมุตติได้คือพ้นจากมันได้ตรงนี้แหละสำคัญจะกลับกำเริบไหมจะทำไงให้มันดีอยู่ต่อเนื่องต่อไปทำซ้ำทำย้ำทุกฝั่งทำให้มากๆทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอะไรซึ่งอริยมรรคมีองค์8องค์อะไร8นี่ทำแบบไหนยังไงนะทำอะไรในทางกายทางวาจาหรือทางใจแล้วที่จะให้กิเลสมันระงับลงเป็นการสลัดแอกหลุดออกจากเครื่องรอยรัดมันปักเราหมดทุกทางแล้วนะทุกฝั่งตอนนี้นะไม่ใช่แค่ว่าเหล็กเสียบคางปลาห้อยอยู่ทางเดียวลองคิดภาพนะปลาเนี่ยถูกเบ็ดเกี่ยวทุกทิศทุกทางปากด้วยตาด้วยหลังมันด้วยหางมันด้วยท้องมันด้วยทุกทางเราเนี่ยถูกเกี่ยวอยู่เนี่ยตาเนี่ยห้อยอยู่เลยเกี่ยวอยู่เนี่ยหูนี่ก็ถูกมันดึงอยู่ในเบ็ดนี่เกี่ยวอยู่ที่หูลิ้นด้วยจมูกด้วยกายด้วยท้องด้วยเนี่ยบางคนไม่ใช่แค่นั้นทุกทางอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ๆเลวประณีตของเราของเขาอดีตอนาคตปัจจุบันมันเอาหมดมันเกี่ยวเราหมดอยู่แล้วคุณปลดตะขอทีละอันละอันด้วยอะไรคือถ้าเราไม่เห็นความจริงเนี่ยกิเลสพอกพูนมันยิ่งหนักออกมาเป็นรูปของความร้อนคือโกรธรูปความหิวคือราคะคืออยากหรือรูปของความมืดคือโมหะกิเลสก็พอกพูนเพิ่มพูนขึ้นถ้าเบื่อปฏิบัติผิดปฏิบัติคิดว่าจะคิดให้มันถูกมันได้กลายเป็นมิจฉากัมมันตะมิจฉาสังกัปปะไปเอาคิดให้มันถูกถูกนี่หมายถึงสลัดออกซึ่งความยึดถือต่างๆสลัดออกซึ่งราคะโทสะโมหะสลัดออกซึ่งคลื่นที่มันจะมาร้อยรัดเราเราจะไม่เป็นเหมือนกับสัตว์ที่ถูกมารตรึงเอาไว้ล็อกเอาไว้จะแบบบีบก็ตายใครก็รอดอยู่ในอุ้งมือมารไม่เลยเราจะออกจากมันได้ปฏิบัติให้ดีทำให้ชอบทุกฟังด้วยกัน จริญตามอริยมรรคมีองค์8เราเจริญปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี่คือมรดกเลยนะคือสุดยอดแห่งความรู้คำสอนที่เราจะทำแล้วให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการทำการปฏิบัตินั้นนี่ชีวิตเราดีขึ้นได้ตลอดตลอดณวินาทีที่คุณคิดนั้นณวินาทีที่คุณพูดนั้นณวินาทีที่คุณกระทำทางกายไปนั้นด้วยการตั้งทิฏฐิไว้ให้ถูกฟังธรรมทุกฝั่งจะช่วยได้วันนี้มาพูดถึงเรื่องของอนัตตาโดยละเอียดซึ่งสิ่งเหล่านี้ทุกฝั่งเป็นธรรมธาตุอยู่แล้วเป็นกฎตายตัวของธรรมดาคือความที่มันเป็นอนัตตาคือความที่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาเป็นสังคตธรรมความที่มันจะพ้นจากจุดนี้เป็นอสังคตธรรมก็มีและนี่คือรายการธรรมารับอรุณตำวังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ๋ออากาศมาตั้งแต่5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกถ้าท่านฟังต้องการจะฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งไปที่เว็บไซต์ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าทางแฟนเพจ Facebook ก็มีที่แฟนเพจ Pure Dhamma สามารถจะรับฟังติดต่อกับทางรายการได้ตามช่องทางเหล่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลินทร์